ধন্যবাদ ভক্তবৃন্দ। এ এক ভিন্ন স্বাদর ভক্তি ରଚନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଆରେ ବୀରବର, ଆରେ ବୀରବର, ହରିନାମ ଠେଙ୍ଗାଧର, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଠେଙ୍ଗାଧର, ଘରେ ତୋର ପଶିଛନ୍ତି ଛଅ ଜଣ ଚୋର। ହେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ସେ ଛଅ ଜଣ ଚୋର କିଏ? ସେ ମୁଁ ଏ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାହା ଦର୍ଶନ ଦେବି। ଆରେ ରେ ବୀରବର, ଆରେ ରେ ବୀରବର, ଆରେ ରେ ବୀରବର, ତୁ ହରି ନାମ ଠେଙ୍ଗାଧର, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଠେଙ୍ଗାଧର, ହରି ନାମ ଠେଙ୍ଗାଧର, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଠେଙ୍ଗାଧର, ଘରେ ତୋର ପଶିଛନ୍ତି, ଘରେ ତୋର ପଶିଛନ୍ତି ଚୋର ରେ, ଚୋର ରେ, ଚୋର ରେ ବୀରବର, ଆରେ ରେ ବୀରବର, ବୀରବର, ଆରେ ରେ ବୀରବର। ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେ ଛଅ ଜଣ ଚୋର କିଏ? ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମାୟା ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଛଅ ଜଣ ଚୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଛଅ ଜଣ ଚୋର ଦଳ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆବର। ଛଅ ଜଣ ଚୋର ଦଳ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆବର। ବିବେକ ସିପାହି ନେଇ, ବିବେକ ସିପାହି ନେଇ, ଧର ରେ, ଧର ରେ, ଧର ରେ ବୀରବର, ବୀରବର, ଆରେ ରେ ବୀରବର, ତୁ ହରି ନାମ ଠେଙ୍ଗାଧର, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଠେଙ୍ଗାଧର, ଘରେ ତୋର ପଶିଛନ୍ତି, ଘରେ ତୋର ପଶିଛନ୍ତି ଚୋର ରେ, ଚୋର ରେ, ଚୋର ରେ ବୀରବର, ଆ ବୀରବର, ଆରେ ରେ ବୀରବର। ବିବେକ ପୁରୁଷ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ କ'ଣ କହୁଛି? ବିବେକ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲୁଟିବେ ମନ ଭଣ୍ଡାର, ଜୀବନ ହେବ ସାର, ଏ ମନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଲୁଟି ନେବେ। ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଭୟ ଅଛି ହରିନାମ, ରାମ ନାମ, କୃଷ୍ଣ ନାମରେ। ତେଣୁ ହେ ବିବେକ ପୁରୁଷ, ତୁ ଜପ କର ରେ। ଲୁଟିବେ ମନ ଭଣ୍ଡାର, ଜୀବନ ହେବ ସାର, ଜୀବନ ହେବ ସାର, ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ସ୍ମର, ଛାଡ଼ି ପଳେଇବେ ଚୋର, ନୋହିଲେ ଲୁଟିବେ ତୋର, ନୋହିଲେ ଲୁଟିବେ ତୋର, ନୋହିଲେ ଲୁଟିବେ ତୋର, ଘରରେ, ଘରରେ, ଘରରେ ବୀରବର, ଆରେ ରେ ବୀରବର, ବୀରବର, ଆରେ ରେ ବୀରବର, ତୁ ହରି ନାମ ଠେଙ୍ଗାଧର, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଠେଙ୍ଗାଧର, ହରି ନାମ ଠେଙ୍ଗାଧର, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଠେଙ୍ଗାଧର, ଘରେ ତୋର ପଶିଛନ୍ତି, ଘରେ ତୋର ପଶିଛନ୍ତି ଚୋର ରେ, ଚୋର ରେ, ଚୋର ରେ ବୀରବର, ଆରେ ରେ ବୀରବର, ବୀରବର, ଆରେ ରେ ବୀରବର, ବୀରବର। हरे रे वीरवर।